صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد نلتا منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سرعت من حرام ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. صلي على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقدمتك جميع أنبياء بها والرسل تقديم مخدوم من على خدمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبت ترقى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما يرى ما كذب الفؤاد وما ترى. صدق الله العظيم. يا رسول الله حبيبي خالقي يكتاطي برگزیدا زلجلال پاک بے ہم ذات محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در شب معراج بودم جبرائیل اندر رکاب پانهادا بر سریر گنبد خضرات وی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سال 1413 هجری قمری ماه رجب المرجب بیست هشتم و آخری جمعه بنابر یکی از موثق‌ترین روایات بیست هفتم رجب که زیگین روز است، روز گذشته است، بیست هفتم رجب شب سال روز عروج ملکوتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باوتی جسم شریف عنصری و باوتی روح و روحانیت ما فوق روحانیت های ملکی از مسجد الحرام به بیت المقدس سفر کنگ و روگه و در بیت المقدس پس از انجام نماز با جماعت ارواح مثالی انبیاء کرام علیهم السلام به پیش نمازی و امامت امام پیامبران خاطر خاتم مرسلان، نبی آخر الزمان، گوهر یکتای عالم وجود، سر اسرار ملکوت، و علت به وجود آمدن موجودات، فخر المرسلین، سید الاولین والآخرین، یتیم عبدالله، جگرگوشه آمنه، دعای ابراهیم خلیل، آرزو و تمنای خلیل خدا، بشارت حضرت عیسی مسیح، مخدوم و آقا و سرور انبیاء، امام پیامبران جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم، و سپس به وسیله معراج قدرت، یعنی نردبان غیبی و قدرتی، از سرزمین بیت المقدس به آسمان دنیا و آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، و سپس به سدرة المنتهى سفر کند، و عالم علوی تماشا گنداد، جنت و جهنم برای آن حضرت علیه السلام ارزا کند، و بعد از آیی جبریل مانگ و پشکپک و آقای نامدار علیه الصلاه و السلام به وسیله آله و اسبابی که آی طرفا سوره نجم اشاره کند، ثم دنا فتدلا، یعنی وسیله‌ای که در تعبیر کتب اسلامی به نام رفرف یاد کنه بود، و بلا تشبیه برای تقریب ذهن، همانطور که هنگیم پیشرفت کتگی زمانه که تایی لحظات پیشرفت کتگی و شاید صدها برابر پیشرفت دیگه بکن، وسیلهی که به نام آسانسور به وجودی آرگ بوده، یک ادنا مثالی به عنوان تقریب ذهن، و اگر سوء ادبی در این تشبیه، خدایا من قبل از این تعبیر به درگاه استغفار کنم. به وسیله رف رف سواری که به رنگ مخمل سبزیت که خداوند فرمانی ثم دنا فتدلا که ابن عباس های تفسیر گه یعنی رف رف دنا رف رف نزدیک بود با رسول خدا علیه السلام پایینی هست در مقام سدرت المنتهی از بالا دستگاهی به نام رف رف جل بود برای آن حضرت علیه السلام از مقام بالاتر از سدرت المنتهی دستگاهی به عنوان رف رف پایین رهده یک بود و نزدیکی آیان بود فتدلا فتدلا ثم دنا ابن عباس فرمانی آیه تها تقدیم و تاخیر هست ثم دنا فتدلا آیات اما ابن عباس فرمانی که فتدمانی شینک بمانی تدلا ثم دنا اداد یک ترکیب تها تقدیم و تاخیر هست که حکمت خالی نهی و حکمت ها مربوط به علم بیان و بدیع و معانیت که رف رف پایینیت در تدلا جهل بود این ریاد پایین فتدلا به جلو قدم های نازنین امام انبیاء علیه السلام دنا نزدیکی هست خود به خود اتوماتیک وار قریبی هست به طرف قدم های نبی کریم علیه السلام و به وسیله این دستگاه رف رف آن حضرت علیه السلام به مقام بالا بلند کنک بود تو برک بود این دستگاه بعد از آن حضرت ایسرا اشتق و قرار گرگا بالا چیز بود و آن حضرت به جایی برد که حدیث الفاظ تها آیه جاه نام مقام سریف الاقلام بلندی مقامات پایین ترین مقام آنگا و ای عالم کان و امکان طرفا مربوط و متعلقی احکام آخری محل این مقام تا امور و دا دفتر تا نویسه ببند همانطور که قلم صدا روی کاغذ اشکونگی بید مخصوصا قلم چوبی با مرکب وقتی که آی حروف با دقت نویسته گوند و کاتب دقت که نویسته گتها قلم وقتی کاغذ سرکشید یک نوع صدای احساسی بید ایشی وشن صریف الاقلام قلمانی صدا صدای های قلم نوشتن قلم ها روی کاغذ ها به هنچین مقامی آن حضرت رسه که قلمانی نویسگانی توار آن حضرت علیه السلام سمع مبارک رسی نگوید این مقامی این که ماموران خاص ادا احکام تکوینیه یا به دستور الهی نویسند و آنی فرامین به نقاط مختلف و به قسمت های مختلف ابعاد مختلف مأمورین مختلف صدور پیدا کرد و به همین ترتیب مراتب روان بودن بالا ای پرواز علوی ادامه داری به ادا قطع نبی رو بالاته سری فرمانی و انت تخترق سبع اتباق هفت طبقه آسمان تو دران کتند پارکنان کتند سدرت المنتهى تا جبریل تو عقب دور دا چه مقام شریف الاقرام بسته و به جای رسته که کان قاب قوسین او ادنا به مقام رسته که او دا پرده های از نور مشاهده بوده و از پس این پرده های نور اوحا الى عبده ما اوحا معبودا برای وتی عبدا به عبده سبحان الذي اسرا به عبده معبودا وتی عبدنی مگا وحی فرمایند نازل فرمایند آنچه نازل کردنی تو وحی کنید آ قسمت حرکت از مکه معظمه تا بیت المقدس چه مسجد الحرام به مسجد الاقصای نام اسرائیل سبحان الذي اسرا به عبده زمیراجش چی می پرسی که سبحان الذي اسرا و این سفر اسرای انکار کفر کسی معتقد به ایشی مبی که آن حضرت مکه یا در یک شب بیت المقدس رفته کافر بید چون نس قطعی قرآن انکار قرآن انکار کفر و چه بیت المقدس ها مسجد اقصای ها بعد از امامت پیامبران انجام دیگا به آسمانان رواق سوره نجم ها به اشاره فرمان تا آیه انکار هم در حد فسق تو گناه ادهی گوشته که این رواق آسمانانی این حالت خوابیت اشتباه شده واب من هم گنده تو هم گنده آدگه هم گنده واب تا آسمان نمیگه بالا کرد ادهی گوشن که سفر روح مبارکه بوده جسم شریفه نبوده اشتباهش بوده محققین فرمایند که با همی جسم عنصری و بشری و به تعبیر ساده با جسد خاکی شریف و با روح طیبه با تمام وجود که عبارت از جسم و روح در عالم یقظه و بیداری نبی کریم علیه السلام هم اسراء سفر و هم معراج آسمانانی سفر انجام داد وقتم رجب بنابه مید طرز تفکر و استنباط و عقیده سال روز معراج رسول خدا علیه السلام سال روز بعثت پیامبر علیه السلام به نزد ما ماه مبارک رمضان لیلة القدر سال روز بعثت سرور انبیاء و امام مرسلین علیه السلام فی قرآن فرمانی که این شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پیغمبر بعثت چما بعدی شروع بود که قرآن ای سر نازل بود لگت رسالت آیه چما بعدی آغازی که قرآن نزول شروع بید و الله پاک فرمانی قرآن مال رمضان ماه نازل بود و تاریخی هم از ماه رمضان معین فرمانتا که همه شبی که لیلت القدرت آساله همه شب قدر ما قرآن نازل بود و این معراج اقوال مختلف ها چون تاریخی مسائل که من پیش اشاره کرده از اختلافات روایی و روایت های تاریخی خالی نه هم ارباب سیر و تاریخ ای به این مسائل ده ها اختلافاتی دارن، ولی اختلافات اینقدر حائز اهمیت نه هم که به کسیه تاریخی پس پیش قائل بگو یکی اسلام و ایمان و لطمه بارده بکن. هر کسی نظریه برابطی محترمی حتی بین خود اهل سنت درباره تاریخ میراج، سال میراج، ماه میراج و ایشان تمام اقوال زیادی موجود. حتی بعضی شهر شوال ماه بود، بعضی شهر ربیع الاول بود، بعضی شهر ربیع الثانی بود، بعضی شهر رجب بود. چند سال بعد از بعثت بود، چند سال قبل از هجرت بود، مختلفین. ولی ادعای این نظریه ترجیح داده که 27 رجب سال 10 بعثت بعد، یا بگوشین در سال 10 بعثت، 13 سال نبی کریم علیه السلام مکه معظمه بعد از رسالت و نبوت ماموریت گرگا مانگه 13 سالانی 3 سال قبل از هجرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم این معجزه پیشت. معراج اسراء از معجزات پیامبر اسلام علیه السلام اند که الله عزوجلال هر پیامبری معجزه عطا فرماید. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات، موت انبیاء پیامبران راه داد آهن واضحین دلائل احکام و آیل های دیگری تا یه تک اشاره ها که با معجزات راه داده گن دنیا دا. معجزه به منزله نشانی از طرف خدا که دنیا بفهمید این کار انجام دهیو کسی که از دست ایشی کار صادر بید ای کسی این کشی با خدا در ارتباط. برای اینکه معجزه کار خدایند که قدرت خدایند به وسیله با دست پیامبر در وجود پیامبر ظهور پذیر بید. و غیر از نبی چند معجزه یارگا عاجزند، به همین خاطر معجزه یا وشند معجزه یعنی عاجز کننده. این دیگه تمام دنیای مردم با تمام نیروی بشری در علم، در فن، در حرفه، در تکنیک، علوم تکنولوژی وتی اقصا و منتهای پیشرفت دنیا بکند. اما تمام کائنات جن و انس یک جا ببند معجزه به وجود آورده نگردند. آ کسی که معجزه چایی صادر میت آ پیغمبرید. و اید بحثی هست که من چندین سال پیش شاید مقدار رویشی بحث کده گا الان نکنونی بحثا و وقت ندار که در کنار ایشی یک چیزهایی حق انسان عامی فریب دیند به نام سحر، طلسم، شعبده، مداریگری، چمبندی، فلان و استدراج، یک کارهایی که در ظاهر هم بلا تشبیه مشابه یک نوع شباهت یک گونه با کارهای خرق عادت و مافوق اسباب ظاهر من در چشم انسان. ولی آیان از غیر نبی صادره بند، اگر ولی کامل یعنی مسلمان موحد و مؤمن کامل به عقاید توحید مطابق قرآن و سنت و عامل بالقرآن و سنت انسان دستا ظاهر ببینی به این چیزی آیی کرامت دین کرامات اولیاء حق و آیم هر وقت خدا بلوتی ولی دستا ظاهر بی هر وقت ولی ود بلوتی ظاهر بی نکند موجزه هم هر وقت که خدا بلوتی چه نبی دستا ظاهری کن هر وقت که نبی ودی دل بکشی نبی ظاهر بی نکند موجزه هم و غیر دشی چه اهل باطل چیزی که ظاهر بی یا سحری یا تلسمی شعبده با وسیله بکار بردن اسباب وسائل فیزیکی شیمیایی یک سری کارها انجام دیگه بید که مکر و هنر زیر پرده آن در کارند ولی انسان ساده آیانا کرامت یا خرق عادت تصور کرد و آنچه از دجال صادر بید در آخر زمان آی استدراجی یا چیرگرگی و مهلتی عذاب خدا به آیدنتی که از که راه آی عذاب گشتر بکن و خدا و تی دشمنان متظاهر در رنگ دوستانا به همین ذریعه دجال دجل و مکر و فریبکاریا گو همایی رنبا بباهور بکن که ظاهران هم همایی پارتی ببند و ای ظاهری تظاهری زمره دوستان خدا قرار گرگ و همچنان پشگری تو گو دجالش هم راه کن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول تا کشانا به همین تظاهر ایمان خدا درباره هم مدرکی مبی قیامتا احتمام حجت مکنن بر خدا که ما که سلمان تین ظاهره دجال ره دیگه اصلی حکمت همشین که متظاهر ریاکار منافق یعنی کافر و در رنگ مسلمان و تا ظاهر کتگین و کنوکی انسان علنان براد دجال جماعت هور ببید بمشا دجال یک مقدار خدا تعالی چیزهای به دست دند که مانند کرامتش ظاهر کرد و از طرفی ادعای خدایی کند لیاذ بالله و فتنه بسیار عظیمی که نبی علیه السلام فرمانی همیشه چه فتنه دجال به خدا دربار پناه ببرید و هر پیامبر او تی امتی چه دجال فتنه ترسینده بر حضر داشته و من هم شما را ترسینم پیشگی نبیان زمان ظاهر نبو و بعد از من دیگه نبی نی و بعد از ای امت دیگه امت نی مطمئنن دجال در میان همی امت ظاهره بی و روایاتی که از طریق اهل سنت هستند نشان دهند یک سری روایات که دجال مبدع ظهور شهر اصفهان ایران بود و 70,000 یهودی از اصفهان گاهی همراه بود چون دجالوات هم یهودی و ادعای خدایی کند هار گواری نید مردک زندگی کند یک سری ای پیمی کار انجام داشتند رو استدراج هند اما نبی معجزه سوای این چیزان بالاتر از این چیزان انبیای خدا معجزه داده حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود آتش تها آتش بر روی آی گلزار که میگه این معجزه این حضرت ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عصا اژدهایی کند رب العالمین برای فرعون و ساحرانش قصده و ساحران مسلمان کنگا ساحران هم بود اسایان مارکو یخیلو الیه من سهرهم انها تسعا الله تعالی فرمانی ساحران بود اسان دور دا چنان به گمان بیننده یهد که اشان راه رواگد یعنی فی الواقع راه رواگ نهتا ولی شی یک نو چنبندیت که الله تعالی فرمانی یخیلو الیه من سهرهم حتی حضرت موسی خیالتا مهنچو پدیدار بود که اشان راه را لگن مارن دشتی پر از مارها انواع و اقسام مار بود هرچی لکی لطی دورشته سهارا مار بود اما حضرت موسی عصا وقتی که میدان تا آیات خود ساحران هم فهمید که این دیگه چیزی احمار بود. نوعیت مقابله خداوند و تعالی یکی قرار داد و با همان نوعیت سرکوب بود آنی مبارزه یاد. ولی چون اهل فن و تی اهل فن جاهی آرید ملا ملا ازان که چین چون ملایی هست تاریخی شب تها ممکنه سیاه چرده هم تا پریرو اعلام بگند اما یک پانوس روشنی وقتی قیاره بید سیاه و سفید از هم دیگه جدای بود. برای یک فرد عامی هر کس امامه به سر داشته باید ببید علامه دهرین هر که تسبیح بکب بکن تو کچکول برکن نامی شیخ انتو بزرگ انتو ولی انتو فقیر انتو. اما صاحب فن که برسی فورا با یک نظر جاه یاری این مرد چین چو آبتها اجناوی کند شیع علم دریای جهلی چین چو که چلوڑی اندازه آبی هوتگی اندازه یا کاسگی اندازه یا دریای درویش و فقیر و اهل الله اهل الله جاه یارد کشی در جهد ساحران چون اهل فنت و در فنت کاملت فرعون صاحب اقتداریت اما آک اهل فنت فوراً جاهش یاد موسای اصای مار بوگ تا می اصایانی مار بوگ زمین و آسمان تفاوت داری محبتی ماهیت زانن که آیا چطور بود اصا مار بوگ اما زانتش که موسای گا چی ای اسباب و ای تعلقات عاری و خالی و چیزی فوق اسباب خود بخود اجران فمشا حضرت مولوی رحمت الله علیه فرمانی جز که صاحب ذوق بشنا صد علوم شهد را ناخورده که داند زمون تا مردم شهده موارد بینگه دپا مکم مچوشی موما چاب بینگه خالصا گیشنت نکن دپی که کنون دپی جا یاری که احسی مومن توفی کن آدگه شهده ای رو وارد آکسی که از حقیقت با خبر نهتن در آن میدان معارضه مبارزه بالاترین فرد آینه که فرعونت مدعی الوهیت خدایی هم فکر کو که حضرت موسی ساحری علیه عزب الله و ساحران من بیارون مقابلی کنو شکستی بدهی آینه و آیی چویت حماقت و امثال فرعون گرچه از دنیا مال و قدرت و اقدار و حکومت برخوردارد اما از نعمت آد درد و فن تشخیصا بی بهریت آی خیال کد که بلکی ای هم سهره معجزه و سهره یک تصور کد اگر احمق و نادان